Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is meer bekend geworden over de 3 Nederlandse skiers die zijn omgekomen door een lawine in Tirol. De Oostenrijkse politie heeft bekendgemaakt dat ze 33, 35 en 60 jaar waren. Verder is duidelijk dat de 2 dertigers mannen uit Apeldoorn zijn. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend. De 3 maakten deel uit van een groep van 17 tourskiers die werden verrast door een lawine in de Oostenrijkse Alpen. Een 4de Nederlander van 32 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij de grote overstromingen. Door een overvloed aan smeltwater uit het Oeralgebergte hebben inmiddels 120.000 mensen hun huis moeten verlaten. Kazachstan hoopt dat Nederland wil helpen bij de evacuaties en het maken van plannen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Nederland heeft nog niet op het verzoek gereageerd. De politie heeft een Amsterdammer opgepakt die wordt verdacht van zware mishandeling in Den Haag. Hij wilde woensdagavond op het Malieveld naar de kermis, maar een detectiepoortje begon te piepen. Toen een beveiliger hem wilde fouilleren, ontstond er een worsteling. De man nam de beveiliger vast met een nekklem, waardoor die ernstig letsel opliep. De Amsterdammer van 24 wordt de komende dag voorgeleid. Darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds eind februari weer een ronde in de Premier League gewonnen. In Birmingham was hij in de finale met 6-3 te sterk voor koploper Luke Littler. De Premier League bestaat uit 16 speelavonden in verschillende steden. Van de 11 tot nu toe heeft van Gerwen er 4 gewonnen. Door zijn overwinning in Birmingham is hij weer opgeklommen naar de 2e plek op de ranglijst. Volgende week wordt er gespeeld in Rotterdam. Het weer. Vannacht wat lichte regen, minimaal rond 12 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het zuiden komt geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik geloof dat zelfvertrouwen de sleutel is tot alles. Politiek is saai omdat we er niks van weten. Maar dat is Game of Thrones in eerste instantie ook. Ik had continu het gevoel dat ik op het nippertje was ontsnapt aan de dood. Mensen beseffen niet hoe vaak ik in bed lig. Dit is de hartslag van Titia Hogendoorn. Ze schreef een boek over haar rijangst en hoe ze die overwon. Ze maakte de podcast Polititia, waarin ze alle vragen over politiek durft te stellen. Ze schreef het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En nu is er de podcast We zouden het toch zo doen, waarin ze samen met Bianca Schrijver praat over de vele verwachtingen die ze van het leven hebben. Van eitjes invriezen, acne en spiritualiteit, tot slapstick seks, samenwonen en het wel of niet hebben van een mening. Op haar Instagram deelt ze de rest van haar leven, de muziek die ze maakt, hoe ze omgaat met haar ziekte MS en welke dingen er in haar tuin naar beneden dwarrelen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Titia, fijn dat je er bent. Hoe ben je gekomen? Met de auto. Met de auto, ja. Ja. En hoe ging dat? Erg goed. Ja, ik zat ook nog in die auto vandaag weer te denken dat ik dacht van, oh, en dan zit ik zo te zingen in de auto, weet je wel. En dan denk ik, oh, ik vind zo... Ik kies nu ook heel vaak de auto als ik ook iets anders zou kunnen doen. Dat is niet aan te raden voor, zeg maar, het grotere plaatje in de wereld. Nee. Maar voor mij wel vaak een uitkomst, ook met mijn... toch maar meteen maar zwaar in huis vallen met mijn ziekte. Dat ik dan toch inmiddels vaak denk, ik kan dit niet doen, want het kan niet aan. Of ik kan het met de auto doen. En dan soms is dat bijvoorbeeld in de stad, dat heb ik echt heel lang afgehouden. Maar dan is het wel, dan kan ik het wel doen, maar dan met de auto. En dan kost het dus parkeerkosten bijvoorbeeld. Maar het kost je minder energie. Ja, en hier naartoe komen. We zitten nu in Hilversum Mediapark. Mm-hmm. En een van de redenen dat ik ook van mijn rijangst af wilde komen, was omdat ik, als ik dan wel eens hier naartoe moest, dan dacht ik, ach, met het OV is dit zo ingewikkeld voor mij om hier naartoe te komen. En met de auto, ja, ben je er in principe in 3 kwartier of zo vanuit Amsterdam. Ja. Dus dit zijn de momenten dat ik... zat ik net in de auto en toen dacht ik, dit is waarvoor ik het heb gedaan. Want nu ik naar Misha kan, nu kan ik met de auto. Ja, want zo ontstond het idee van jouw boek, hè? Van je had je rijbewijs, maar je had ook rijangst. Ja. En je had jezelf als doel gesteld van, nou, ik wil gewoon met de auto naar mijn werk kunnen. Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om die rijangst te overwinnen? Nou, kijk, in totaal denk ik wel een jaar of zo. Maar dat was ook gecombineerd met dat ik moest regelen dat ik dan op een gegeven moment een auto in mijn buurt had. Dus eerst ging ik gewoon één keer per 3 maanden iets doen. Omdat ik het te spannend vond. Maar toen ik eenmaal de auto bij mijn huis had, was dat echt binnen 3 weken was ik daar wel echt vanaf. En dat is echt ongelooflijk. Zeg maar echt, dat had ik nooit verwacht. En dat heeft ook wel mijn blik op heel veel andere angsten veranderd. Ja. Omdat ik, ja, ik dacht echt van, nou ja, ik ga het doen en op zijn hoogst, het hoogst haalbare wat ik kan krijgen met mijn rijgevoel, is dat ik ga rijden en dan het wel nog heel spannend en vermoeiend vind, maar dat ik het wel kan als ik moet. Maar eigenlijk na 3 weken dacht ik, nee, dit is best wel leuk eigenlijk. En ik heb er wel zin in om dit te doen. En ik voelde eindelijk die vrijheid waar iedereen het altijd zo over had. Dat voelde ik toen echt, ja. Want waar was je vooral bang voor? Angst is iets heel raars. Ik denk dat iedereen wel, nou niet iedereen, maar veel mensen hebben wel een angst. Of een angst waarvan andere mensen denken, ja, waarom heb je dat? Of zet je eroverheen? Of je hoeft dat niet te hebben. En ik denk dat een groot ding met angst is dat je bent dan bang ook weer voor het bang zijn. En omdat je bang bent, ga je iets niet doen wat weer bevestigt dat het eng is. En bij mij met dat rijden was het echt zo van, dan was ik aan het rijden en dan zag ik gewoon voor me hoe dan iemand, weet je wel, binnen de bebouwde kom opeens de straat opstapte voor mijn auto. Of dat ik dan naar rechts reed, zeg maar, dan moest ik rechts afslaan. En dan zag ik dat iemand daarover wilde steken. Dus dan deed ik het niet. Maar dan dacht ik, ja, als ik dat niet had gezien, dan had ik die persoon gewoon overreden. En hetzelfde gold eigenlijk voor alles op de snelweg. Vond ik verschrikkelijk eng. Alles ging zo snel. En als ik dan van baan moest wisselen, dan dacht ik echt, ja, als ik nou toch niet goed gekeken had, dan was het helemaal fout gegaan. En die gedachte, dat had ik dan tijdens het rijden, maar ook zeg maar voor het rijden en na het rijden. Dus gewoon nadat ik had gereden, dan kon ik gewoon nog in mijn bed liggen en denken, ja, het is maar goed dat het allemaal goed is gegaan. En, ja, het is een wonder dat het goed is gegaan. Het is zoveel gevaren. Er is zoveel gevaar, ja. Te loer liggen. En hoe werkt dat dan? Heb je dat nu dan een soort van gedempt, al die gedachten? Wat ik op een gegeven moment realiseerde toen ik een beetje van die angst af was, dat ik wel dacht, nee, ik heb die gevoelens nog steeds. Maar dus ik denk nog steeds wel eens, als ik aan het rijden ben, ook op, maar dat dit goed gaat. Of nou, het is bijzonder dat dit allemaal goed gaat. Of als ik niet goed had gekeken, was het fout gegaan. Alleen die gedachten komen op en gaan weer weg. En ik denk dat dat voor veel angsten het verschil is voor mensen met een angst en iemand die gewoon misschien, kijk, het is niet abnormaal om te denken in het verkeer, wow, dit is wel heftig of zo. Het is ook juist goed. Het is goed dat je bewust bent van die gevaren. Ja. Ja, veelal zijn rijangstigen zijn ook eigenlijk hele goede rijders, hè? Want die letten extreem goed op en die zijn heel bewust. Maar dus dat iets omhoog komt en dat niet vast blijft zitten. Die gedachte, dat beeld of die gedachte, dat dat niet in een molen in je hoofd blijft, maar dat het weer weggaat. En dat is eigenlijk, denk ik wel, ik dacht, ja, dat is denk ik hoe het, dan ben je over een angst heen, denk ik. Ja, want je zei dat overwinnen van die rijangst, dat heeft ook wel bepaald hoe ik naar mijn andere angsten kijk. Hoe heeft het dat beïnvloed? Ja, je denkt, ik ben dit. En dit is het diepst van binnen, is dit waar, deze angst. En dat ik het niet kan, of dat ik er bang voor zal zijn. En het feit dat dat kan veranderen, dat iets wat jij niet gelooft, zeg maar van jezelf, hoe je bent. En dat kan dus, je kunt dus een heel ander mens, er kan nog een heel ander mens ook in je zitten. En ik herinnerde me wel met mijn rijangst wat ik had. Dus ik heb een eetstoornis gehad toen ik jonger was. En ik weet ook nog, tijdens die eetstoornis dacht ik gewoon, dit is, ik ga nooit niet een beetje die eetstoornis hebben. Ik ga misschien wel gezond zijn en gezond eten, maar ik ga nooit niet zo denken over mezelf of dit soort dingen verwacht van mezelf of dit soort dingen doen. En op een gegeven moment was ik daar wel echt uit. En toen dacht ik ook, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, oh, iets waarvan ik dacht dat dit zo echt was over mezelf, echt zo helemaal diep van binnen, dit is wie ik ben en dit is dat deel van jou. Deel van mij. En, ja. En ik, dat is, nooit kan ik dat veranderen. En dat is dan veranderd. En dan denk je echt, wow. Toen ik dat realiseerde, dacht ik, hier moet ik wel open voor blijven staan. Deze wetenschap van mezelf, deze kennis van mezelf. En daarin vind ik wel heel, kijk, ik kan wel vaker denken van, ik weet niet hoe het moet en ik weet niet of het kan en ik zie geen mogelijkheid. Maar ja, je kunt het wel proberen, want je kunt jezelf wel echt verrassen. En is er nu een andere angst waar je aan wil werken? Nou, ik had wel echt een commitment sfeer met mijn vriend. Bindingsangst. Ja, bindingsangst. En dat was ook wel in die zin, ja, vervelend, maar ook wel grappig of zo. Want dat is dus ook ergens... merkte ik ook wel dat dat best wel buiten mij en mijn relatie omging. Dat ik het wel kon herkennen van die andere angsten. Dat ik dat wel echt op zag komen. En dat het echt voelde dus ook als een soort molen of zo in mijn hoofd wat me aanbleef. Dus ik vond het wel heel interessant om in die bindingsangst daar ook heel erg aan die andere angsten te denken. En dat gaat inmiddels ook goed. Ik denk wel dat, maar bindingsangst in het algemeen met mensen, dat heb ik wel. Kom ik met mensen en met bijvoorbeeld werkzaamheden en met projecten of zo. En had ik heel kortstondig aan het begin van de podcast, waar we het net over hadden, of nog wel over zullen hebben, had ik dat ook wel. Dat ik toch ook wel daarmee een soort bindingsangst had. Ook met mijn podcastpartner Bianca, maar ik herkende het gelukkig. Dus mocht je dit terugluisteren, Bianca, geen angst. Welke dingen er in je tuin vallen, dat deel je op Instagram. Ja. Wat valt er allemaal in je tuin? Nou, kijk, ik woon dus in een... Ik heb een binnentuin in Amsterdam. En er zit dus... Ik woon ook in een hoek. Dus aan alle kanten zijn balkons. En er valt echt van alles in mijn tuin. Ja, dat gaat echt van onderbroeken tot leeggegeten dingetjes. En soms dingen waarvan ik niet weet wat het is. En ja, ik heb een onderzoek gedaan met geheime camera's en ander detective materiaal. En dat kwam toch... Want je wil ook niet je... Kijk, het probleem is, je gaat niet zomaar je bovenburen beschuldigen, toch? Want je weet het niet. En mijn angst is dan gaan ze het meer doen. Oh. Want dan is het zo'n buurvrouw die daarover zeurt. Maar jij stoorde je eraan. Je dacht van, waarom valt het allemaal in mijn tuin? Ja, want het is niet... Kijk, ja... Want het is gewoon best wel veel en ik ben gewoon best wel veel bezig met andermans rotzooi opruimen. En dat voelt dan gewoon wel dom. En zeg maar, als er wel eens iets in je tuin valt, prima. Maar het was zo standaard dat ik echt het gevoel had dat mensen gewoon boven mij dachten, oh, dat gooi ik gewoon naar beneden. Zonder na te denken van wat voor gevolg dat heeft voor de onderburen. Ik heb ook wel veel mensen gesproken aan de hand van deze situatie, en dat mensen weten dat ik hiermee te maken heb, met mensen die meer bovenverdiepingen wonen. En het is voor mensen die in bovenverdiepingen wonen toch wel echt het gevoel dat eigenlijk alles wat er op de begane grond is een soort put is of zo. Oh. Hoe zeg je dat? Een soort iets wat niet bestaat. Want ik merk dat ook wel met dat mijn... Ik woon beneden, dus ik heb ook vaak dat mijn bijvoorbeeld riolering verstopt is of een ander buis. En dat kan dan denk, dat komt geloof ik ook omdat mensen bovenin denken, ja, ik heb nooit ergens last van. Er is nooit iets verstopt bij mij, omdat bij mij alles verstopt ruikt. Dus dat is een putje gewoon letterlijk van jou. Zegt, eigenlijk zou ik toch huurvermindering moeten krijgen voor gewoon wat ik allemaal moet providen voor het hele gebouw. Ja, nee, dat voelde gewoon stom. En toen heb ik uitgezocht waar het vandaan kwam, voordat ik iemand wilde, ja, ik zeg nu tussen aanhalingstekens, beschuldigen. Want ik weet ook wel dat je niet altijd aan alles iets kunt doen. Maar dit was zoveel dat ik dacht, er gaat wel echt iets fout. Die mensen hebben geloof ik niet iets door. En toen sprak ik uiteindelijk mijn bovenbuurjongen. Ik zag het echt zo in mijn tuin vallen. En eerst was ik bij een andere buurman helemaal naar boven gaan. En toen zag ik dat er op de daken terrassen, dat mensen zeg maar op de dak semi-stiekem een soort terrasje hebben gebouwd. Die juist zijn natuurlijk allemaal kleiner, wonen een hele gezin in. Dus die super slim bouwen dat dan uit in de zomer. En er zat dan gewoon een groepje jongens, superleuke jongens. Maar die hadden geen prullenbak of zo. En dan zei hij, ja, mijn buurvrouw, ik ren er ook echt achteraan als ik het weg zie vliegen en zo. En toen dacht ik, ja. Maar ik zei, hebben jullie geen prullenbak? Zij zei, nee, buurvrouw. En toen zei ik, ik heb beneden een prullenbak, die ga ik aan je geven. Maar je moet dan wel zorgen dat dat vuilnis er gewoon... Ja. Want dat legden ze dan denk ik even naast hun neer of zo. En dan vloog het weg. Wat is het gekste geweest wat je in je tuin hebt gevonden? Ik had het ooit in de podcast verteld, maar dit is eruit geknipt omdat het te heftig was. Dus ik durf het nu niet te zeggen. Nou ja, je mag het hier zeggen hoor. Nou, ja, nee... Omdat het ook met iemand anders te maken heeft. Oh, maar, okay. Maar ik kan wel iets anders heftigs vertellen. Maar ja. Ik zag ook een bovenbuurman boven een andere tuin zijn nagels knippen. Opa. Toen dacht ik, wat moet ik nu doen? En toen zei die buurman, hey, tegen mij. En die had zich dus ook geen kwaad bewust. Dat raar is, snap je? Nou ja. Ja, nou fascinerend. En is dat dan wel tekenend voor jou dat je daar dan zo'n heel project van gaat maken? Ja. Ja, dat is eigenlijk het meest... Dat denk ik het beste van mijn werk. Is als ik iets vind waarvan ik denk, hier zit iets in. En daar iets inderdaad van maken. Maar dat is ook zo met die rijangst. Ik had niet bedacht, ik ga van mijn rijangst afkomen en daar een boek van maken. Maar ik ben wel iemand die heel veel dingen niet per se voor mij heel erg... Kijk, met die rijangst, ik schaamde me niet per se voor mijn rijangst. Maar ik had het wel. En toen ik er iets over deelde op social media, kwam ik er gewoon achter dat heel veel mensen dat hadden, maar daar eigenlijk niet, ja, niet vooruit durfde te komen. Of tegenover zichzelf ook, weet je wel. Mensen denken ook, ik heb geen rijangst, ik rij gewoon niet of zo. Dus dan dacht, toen kwam ik er ook achter, daar zit gewoon, dat vinden mensen heel fijn om heel veel van te horen of te zien of zich aan te kunnen herkennen. Kijk, en met dat afval in de tuin, dat is gewoon spannend. Ja. Ik weet wel hoe ik iets spannend kan maken en wat je daar, hoe je dat moet kijken. Want een andere allergrootste hobby van mij is video's editen. En ik weet niet of je bijvoorbeeld, ja, ik doe dus projecten met mijn vader met de auto. Verbouw ik dingen in mijn auto. Dat zijn de meest succesvolle video's, denk ik soms wel. Dat vinden mensen heel leuk. Dan bouwen we een zo'n multimedia systeem, dus een Apple CarPlay in de auto. Nou, eigenlijk best wel saai. En ook als ik dat materiaal, van het filmen van dat ik mijn vader en ik dat doen mee naar huis, en dan denk ik, wat ga ik hiervan maken? Want ik ben ondertussen ook aan het klussen. Dus ik kan ook niet focussen op de beste storyline of de beste beelden. Maar als je maar lang genoeg edit, kan je er gewoon altijd echt een heel leuke video van maken. Dus ja, dat zijn ook gewoon mijn lievelingsdingen om te doen. Ja, en het is natuurlijk geweldig. Je hebt twee vliegen in één klap. Je hebt en mooie content en je hebt een klusje gedaan. Ja, ja, echt waar. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Tietja Hogendoorn. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Superleuk geschreven. Echt heel grappig, maar boven alles heel behulpzaam. Voor de rest heb ik er geen mening over. Als je op de leeftijd dat veel vrouwen oma worden je eerste kind krijgt, dan moet je dat lekker zelf weten. Zucht twee treurige vrouwen die niet de juiste vent kunnen vinden. Misschien ligt het probleem niet bij die vent. Irritante podcast. Twee mensen die zichzelf duidelijk heel interessant en bijzonder vinden en de helft van de podcast bezig zijn met om zichzelf lachen en benadrukken dat ze zo quirky en lekker gek zijn. Ik zie mijzelf graag als een politiek geëngageerd persoon die alles al weet, of in ieder geval veel. Maar dit boek heeft mij zeker nog wat dingen geleerd. Hashtag Tizia Hogendoorn. Ja, tot zover de reacties. Ik vond vooral degene zo grappig van, ik heb er geen mening over, maar als jij op die leeftijd dat veel vrouwen oma worden toch nog kinderen wil krijgen, dan moet je dat lekker zelf weten. Ja. Ja. Dat was naar aanleiding van je optreden bij Op 1. Ik had mezelf expres niet, ik heb expres niet gekeken op Twitter dit keer. En dan ga ik het alsnog nu aan jou voorschotelen. Nee, ja. Dat ging over het invriezen van je eitjes. Heb je ook in de podcast heb je het daar uitgebreid over. Hè? Ja. Hoe maak jij zo'n overweging van wanneer deel je iets en wanneer hou je iets voor jezelf? Dat is wel een goede vraag. Ik denk een heel groot deel gaat over gevoel. Want ik ging gewoon bijvoorbeeld op weg hier naartoe, heb ik gewoon wel over het een en ander nagedacht, waarvan ik dacht, oh, dat kan ter sprake komen. En dan ga ik gewoon nadenken, wil ik het daar, zeg maar. Dus dan denk ik, dan gaat het niet verder van, dan denk ik er gewoon over na, van wil ik het wel of niet vertellen. En ik denk dat dat dan wel weer te maken heeft met hoe prettig ik mezelf daar tegenover voel. Kijk, dat die persoon met die eitjes invriezen, dat die persoon dat vindt van die oma of zo. Kijk, dat vind ik ook een hele rare mening. Dus dan kan ik er ook niet zo wakker van liggen of zo. En met mijn eitjes in Fries is het bijvoorbeeld ook wel belangrijk, wat vindt mijn vriend ervan als ik dit zou delen. Dus ja, sommige dingen, als het iets met iemand anders te maken heeft, dan is dat gewoon iets waarvan ik even moet checken hoe die persoon erover denkt. Ja. En heel veel dingen denk ik, hoe prettig is het voor andere mensen om dit wel te horen. Dus het gaat soms ook een beetje de andere kant op, dat ik niet alleen maar bezig ben van wat wil ik niet vertellen, maar ook van wat is fijn voor andere mensen om gereflecteerd te zien in een ander persoon, wat ze misschien niet altijd gereflecteerd zien. Ja, en dat is natuurlijk het voordeel van social media. Dan kun je natuurlijk wel als een soort van thermometer eventjes peilen van, speelt dit? Herkennen veel mensen zich hierin? Ja. En dan kun je alle vragen beantwoorden. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Ja, moet ik eerder zeggen, als ik dan aan mijn social media denk, dan denk ik niet van, als ik mijn auto verbouw, dan denk ik niet van, ik hoop dat andere mensen zichzelf weer gereflecteerd zien. Nee. Maar wel, ja, dat vind ik gewoon en heel leuk om te maken, die video's. Maar ja, ik weet niet, ik vind dat wel ook gewoon meer getuigen van die klusvideo's die ik doe, geef meer aan dat je ook wel iets kunt klussen zonder dat je per se heel goed bent en dat je ook dingen uit kunt zoeken of zo. Mm. Ja. Nou ja, daar zit dan ook wel weer een soort van boodschap. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Want heb je wel eens spijt gehad dat je iets hebt gedeeld uit jouw leven en dat je dacht achteraf, ja, eigenlijk had ik niet moeten doen? Nou, eigenlijk, ik kan me nu niet iets verzinnen. Het is wel zo dat elke keer als we klaar zijn met een podcast opnemen... Nou, niet elke keer, maar de helft van de keren dat we klaar zijn met een podcast opnemen... dat ik dan daarna denk, oh god, wat heb ik allemaal gezegd? En, omdat juist het ding is... Maar dat is een goed gevoel. Niet voor mij, maar wel voordat ik weet dat de podcast goed is. Want dat zijn precies de dingen waarschijnlijk... als ik me een beetje voor schaam, dat andere mensen zich misschien er ook voor schamen. En het daarom willen horen... En nou, we krijgen echt superveel, ik denk daarom ook echt zoveel reacties... van mensen die niet ons twee meiden vinden, die alleen maar over zichzelf praten. Wat we in principe wel op een bepaalde manier doen natuurlijk. Maar het is ook een... Ik luister zelf gewoon heel graag naar podcasts... waarin mensen zichzelf op een bepaalde manier bloot durven te geven... waardoor ik me inderdaad in hen gereflecteerd zie. En dat is, maar dat heb ik ook met boeken lezen. Dan zie ik op een bepaalde manier iets beschreven over... een gevoel of over hoe je over iets denkt of zo... dan denk ik, oh wow, ik had dit nog nooit gerealiseerd... dat ik dat zo voelde of dat andere mensen dat ook konden voelen. Ik dacht dat ik alleen was. Ja. Ja. Want als het bijvoorbeeld over die eitjes in vriezen gaat... dan kan ik me heel goed voorstellen dat als je dat hoort... in jullie podcast bijvoorbeeld, dat je dan denkt van... oh fijn, ik heb nu antwoord op de vragen die ik daarover had. Maar leeft het jou zelf ook nog wat op? Dat ik het vertel? Ja. Nou ja, ik vind het dus wel ook heel fijn om... Ik krijg gewoon heel veel hele lieve berichten vaak. En het is gewoon iets wat ik heel graag doe... is woorden geven aan iets wat... Ja, woorden geven aan iets of zo. En dus ook met zo'n eitjes in vriezen... Ik denk, nou ja, ik voel me hier niet... Ik schaam me hier niet voor. Dus, en ik weet dat andere mensen misschien wel... of het niet helemaal weten of zo. En dan vind ik het heel leuk om daar wel over te vertellen. En ik vond het ook heel spannend en heel bevrijdend eigenlijk om dat te doen. Dus dan vind ik het ja, gewoon leuk om over te praten. Ik hou gewoon van kletsen en dingen maken en dingen opschrijven. Nou, dat je houdt van kletsen, dat hoor je heel duidelijk in de podcast. We zouden het toch zo doen, samen met Bianca Schrijver dus. Over de verwachtingen die jullie van het leven hebben. Ja. Heb je hele hoge verwachtingen van het leven? Ja, ik denk het wel. En ik denk vooral gehad. En ik denk dat dat goed is geweest. Maar ik denk dus ook wel dat dat me tegen heeft gehouden heel veel, op heel veel manieren. Omdat je dus ook wel niet helemaal altijd... Ja, dat je misschien altijd naar dingen grijpt waar je misschien of nog niet klaar voor bent. Of terwijl je eigenlijk iets goeds aan het doen was of zo. Dat er altijd een soort ander iets moest of zo. Onrust. Ja, een hele grote onrust. Want de thema's die voorbij komen, ik noemde een aantal. Dus acne, spiritualiteit, slapstick seks. Wat is slapstick seks? Ja, nou, die aflevering die staat nu online. Dat ging eigenlijk ging het over of we een relaxte sekser zijn of niet. Dus of als je zeg maar. Het gaat zeg maar over. De podcast gaat over dingen waarvan je dacht dat je nu wel het zou zijn. Of je dacht, ik dacht wel van nou, seks. En dan hoorde ik wel gewoon zo iemand. Dat ik dan gewoon altijd zin heb in seks. En als ik dan seks heb, dan ben ik helemaal vrij. En dat dat dan voor mij... Kijk, Bianca blijkbaar is super relaxed. Een hele coole meid. En ik heb best wel wat neuroses daarin. En dat zou ik ook wel willen dat ik dat niet heb. Maar dat heb ik wel. En dat is ook helemaal niet zo heel erg of zo. Maar toen ging het over slapstick seks. Dat ik in Helsinki was en dat er twee bedden naast elkaar stonden. Dus we hadden... Ik ging met mijn vriend voor 2 weken in Helsinki wonen. En toen hadden we 2 bedden gekregen, want het was een soort universiteitswoning. Hij is leraar en wetenschapper of onderzoeker. En die 2 bedden die schoven altijd meteen uit elkaar als we elkaar maar aanraakten. Toen gingen we dan seks hebben, maar dan zie je zo... dan dat bed verschuift en die lakens verschuiven. En toen hadden we het over dat je dan zo tussen die 2 bedden valt. En nou, dat is slapstick seks, ja, denk ik. Okay. Ja, en die verwachtingen van... Hoe oud ben je nu? 34. Wat voor beeld had je van jezelf altijd? Van nou, als ik 34 ben, dan ben ik zo'n vrouw. Ja, ik was op zijn minst denk ik al gescheiden zelfs. Oh, ja. Maar niet alleen getrouwd, maar ook gescheiden. Ook gescheiden. Volgende partner, een paar kinderen. Extreem succesvolle carrière als actrice. Ja, wat nog meer. Ik denk gewoon meer voor een deel huisje, boompje, beestje en voor een deel carrière. Ja. Maar vind je dat je daar niet in geslaagd bent? Want je hebt een carrière, toch? Ja, zeker. Maar ik heb weinig stabiliteit. En als het met de podcast zo goed blijft gaan als nu, weet je wel... dan voelt het voor het eerst in mijn leven dat ik iets heb wat stabiel is. En wat ook van mij is. En waar ik blij mee ben en waar ik een team heb of zo. Waar ik mensen heb met wie ik samenwerk. Mm-hmm. Dus dat zou dan wel zo zijn, ja. Maar je weet het nooit. Het is nog het begin. En Ja, maar ik wilde heel graag actrice worden vroeger. En ik ben heel blij dat ik dat niet ben geworden. Als in, ik word natuurlijk nog steeds wel overal aangekondigd als actrice. Maar dat is wel iets wat ik een paar keer per jaar doe. En als ik het doe, vind ik het ook meestal wel leuk. Alleen ik ben heel blij dat ik al die andere dingen kan maken die ik maak. Dus daardoor is het ook wel vaak goed dat niet alles lukt wat je wil. Want dan ga je kijken naar de andere dingen. Ja. Ja. In hoeverre ben je daar nu mee bezig? Van, ben ik geslaagd? Ben ik succesvol? Nou, nog wel iets minder. Omdat ik nu wel echt ook wel... Ja, het is gewoon financieel voor mij niet altijd even makkelijk. En ik heb wel het gevoel dat ik gewoon al sinds ik, laten we zeggen, 14 ben, aan één stuk door dingen aan het proberen ben, dingen aan het doen ben. En dat mensen ook wel geïnteresseerd zijn in wat ik doe. En dat mensen ook wel het leuk vinden wat ik doe. En dat ik ook wel kansen krijg. Maar nooit dat ik echt, in wat ik zei, een soort stabiliteit voelde van klussen of dingen die ik aan het doen was. En ik wel de hele tijd overal, wat ik ook eerder noemde, probeerde en zo. En nu voel ik wel echt, ja, ik heb gewoon wel redelijk genoeg aanvragen voor dingen en dingen waar ik geld mee kan verdienen. En ik zou hier nog één stapje verder willen zijn, maar dit is wel een goed begin. En stabiliteit is dan vooral financiële zekerheid? Bijvoorbeeld, ja. Dit wordt voor mij de laatste nacht. In het huis waar ik ben grootgebracht. Meisjes, tijd, wat ging je gauw. Ik moet nog wennen aan mevrouw. Alles zal straks anders zijn. Dit afscheid doet een beetje pijn. Ik weet als ik mijn ogen sluit. Morgen ben ik de bruid. Het geluid van je jeugd. Oh ja, ik zie je helemaal wegzwijmelen. Ja, ik had expres toen ik hier dacht niet zelf nog vast geluisterd. Nee. En waarom is dit het geluid van je jeugd? Ik zat te denken, er was wat vroeger denk ik, toen kwam er een beeld in me op dat ik dan een optreden deed met mijn. Ik heb één optreden gedaan als, in mijn leven op dit nummer. Samen met mijn nicht, mijn grote nicht Mabel. En op een bruiloft van iemand waarvan ik niet weet van wie hebben wij dit nummer geperformd in bruidsjurken. En voor de rest, ik geloof dat dit ook dezelfde bruiloft was waarin ik opgesloten zat in een toilet en waar ik uit gered moest worden. Waar ik in slaap ben gevallen onder zo'n tafel waar alle jassen op lagen. Zeg maar, ik kan zo levendig nog hier zoveel van herinneren of zo. Dus het heeft voor mij ook wel te maken met soort van dat willen optreden ook. En dat willen maken van dingen en creëren en zo. En ook wel met gewoon vroeger en hoe dat dan ging met de vrienden van mijn ouders. Ja, dus dat doet me wel denken aan vroeger. En dat nummer is natuurlijk ook heel erg. Lijkt, ja. Ik vind het bijzonder. Mijn ouders hadden misschien wel dit nummer voor ons gekozen of zo. Weet je, ja, ik denk niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik zelf kies. Ja, of misschien mijn nicht dat zij dat wist of zo. Ja. Dus een blij kind dat dingen wilde maken? Ja, denk het wel, ja. En wist je dan ook al precies. Had je voor ogen van nou, en dit wil ik gaan maken? En zo wil ik het doen. Ook wist, ja, ik was eigenlijk, want dat is grappig, want ik wilde dan actrice worden vroeger, maar ik werd niet aangenomen op de toneelschool. En toen ging ik toelating doen bij de Rietveld Academie, bij de schrijfopleiding. Want ik dacht, dan ga ik wel mijn eigen toneelstukken schrijven en dan ga ik daar wel in spelen. Ik liep me door niets en niemand tegenhouden. Maar zodra ik aangenomen was op die kunstacademie, toen dacht ik, oh, nou niet zodra, een jaar nadat ik aangenomen was, dacht ik echt, oh wauw, ik ben helemaal geen actrice, ik ben gewoon een maker. En dat actrice is meer omdat ik niet het zelfvertrouwen voelde, denk ik, om echt, dat ik dacht, wat ik wil maken is goed of moet, kan er zijn of zo. Terwijl, ja, dat heb ik wel op de kunstacademie, vooral de Rietveld, leer je gewoon wel echt heel autonoom ook na te denken van, wat is het wat ik wil maken? Niet ik denk niet eens dat ik zo erg goed geleerd heb iets goeds te maken, maar heel erg goed te weten wat je visie is op iets. Of, ja. Want je zegt ook in het begin, hè, zelfvertrouwen is de sleutel van alles. Hoe zit het met je zelfvertrouwen nu? Ik denk dat ik een extreem zelfverzekerd persoon ben en een extreem onzeker persoon. Dat het gewoon zo dubbel is, dat ik mezelf ook aan beide kanten soms niet herken. Dus ik kan echt denken, oh, dit is, ik kan wel best wel goed ook wel zelf, ook al is iets niet succesvol of extreem succesvol, kan ik wel zeggen, nee, maar dit is wel echt goed van mezelf. Dit heb ik goed gedaan. Of het is goed dat ik dit maak. Ik kan wel goed daar dat zien, maar ik kan ook gewoon diep onzeker zijn en denken van, oh, Van doet het er eigenlijk wel toe wat ik maak, of is dit niet onzin? Of dan luister ik zo'n podcastaflevering terug en dan denk ik, oh ja, waarom zou iemand, waarom doe ik dit allemaal? Ja. En waarom is het? Dat ik dat voel. Dat je het doet. Dat ik toch zo graag wil, alles. Ja, en is het, moet er altijd een boodschap achter zitten? Ik denk dat ik een drang heb om mensen. Ik wil gewoon dat mensen zich bevrijd voelen. En ik denk dat ik dat niet de hele tijd bewust denk. Oh, ik wil dat mensen zich bevrijd voelen. Maar ik denk wel dat dat de reden is als je aan mij vraagt over die eitjes. Waarom wil je erover vertellen? Of dat de autorijden is. Ja, ik heb wel echt de drang om mensen te helpen of zo op mijn manier. Ja. Want heb je zelf dan dat gevoel gehad dat je niet vrij genoeg was? Het klinkt bijna tegenintuïtief, omdat ik denk dat ik zo erg overkom als iemand die alles maar doet. Ik heb wel heel erg het gevoel dat ik raar was en anders was. En dat is niet alleen dat ik. Sterker nog, het is niet per se dat ik dat dacht, maar dit is gewoon heel vaak terug naar mij gekoppeld. Mm. Jij bent zo raar, jij bent zo anders, jij bent zo dit. Zo erg dat je ook aan jezelf begint te twijfelen van, ik denk gewoon dat wat ik doe normaal is of zo, maar dat is dan niet zo. En of denk of voel, of als je daar iets over deelt. En ik denk dat bijvoorbeeld de reden waarom ik heel graag de podcast wilde maken die wij nu hebben, wat ik echt al heel lang wilde, maar nog nooit eerder de juiste ingrediënten voor bij elkaar had gevonden, is ook omdat ik een aantal podcasts in mijn leven, maar ook echt heel erg hebben geholpen doordat ik hen, de mensen die ik volgde, op een bepaalde manier open waren, waar gewoon ook chatcast zoals wij hebben, dat ik dan mezelf ook veel makkelijker kon accepteren. En daarin vind ik bevrijding eigenlijk, die zelfacceptatie. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En ik heb hier staan Joni Mitchell, A Case of You. Ja. Waarom die muziek? Classic. Ja. Heel cliché ergens. Dat was gewoon het eerste wat er in me opkwam, was wel het album van Joni Mitchell, Blue. Ik was een tijdje bij een vriendinnetje van mij die ik had leren kennen op de Rietveld in Amerika. En dan ging ik met haar ouders. Ik sliep dan bij haar en haar ouders voor een paar maanden. Echt super lief dat zij mij zo opgevangen hebben. En dan ging ik zo met hun mee in de auto en dan gingen ze deze plaat altijd draaien. En dan zei ze altijd, die vriendin van mij, Lexi heette ze. En dan zei ze, ja, dat was echt een plaat wat ik toen ik in Europa was. Want zij studeerde dus bij ons hier in Amsterdam, dan luisterde ik deze plaat in film, want het ging ook over Joni Mitchell. Dat gaat ook over dat zij in Europa is en terugverlangt naar Amerika of naar, ik denk, California. Ja, dat is ook dat liedje California. Ja. toen ben ik het gaan luisteren. En het is de eerste keren dat ik het ging luisteren, voelde ik die plaat eigenlijk niet eens zo. Maar hoe vaker je het luistert, hoe dieper alles raakt. En ook gewoon de poëzie in de nummers. En dit nummer specifiek is gewoon, ja, ik heb dit zo vaak geluisterd met liefdesverdriet. Of gewoon dat je gewoon überhaupt een beetje verloren voelt of zo. Ja. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on. a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Joni Mitchell, A Case of You. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Titia Hogendoorn. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan liefdesverdriet? Ja. Ja. Dit werkt dus tegen liefdesverdriet. Ja, ik zat nu te luisteren en ik dacht, wat zo mooi is aan dit lied eigenlijk, is dat het zo erg lijkt alsof het over jou gaat. Maar ik kan me niet voor. Ik denk dus dat. Maar alleen over jou en jouw situatie met die hele specifieke persoon, zeg maar. Ik denk dat iedereen wel een persoon heeft waarbij dit lied dan van toepassing is of zo. En dat je dan denkt dat het over jou gaat en die persoon. En dat dan nu heel uniek is, maar dat iedereen dat dan kent eigenlijk. Ja. En dat verdriet of zo, wat daarin schuilt, maar ook wel de kracht en ook wel de schoonheid. En vooral gewoon het hele diepe voelen of zo. En dat ik dan tijdens dit lied denk, oh, zoveel mensen voelen dit nu of hebben dit gevoeld of zitten ermee en zo. Dit lied, ja, trekt je meteen helemaal in een soort gevoelswereld. Ja, dat vind ik echt heel mooi in dit lied. En dat komt ook wel weer terug op die bevrijding, dat zij eigenlijk ook zoiets moois privés beschrijft of zo. Een gevoel beschrijft wat heel fijn is, dat zij dat kan omschrijven voor mensen. Een soort van gemeenschap van mensen met een gebroken hart. Ja. Dat verbindt ons allemaal. Ja. Ja, en de momenten waarop jij wankelt, wankel je vaak? Ja. Ja? Ja. Ja. Wat zijn vooral momenten waarop je wankelt? Ja, als ik denk me schuldig voel of als ik heel erg onzeker ben of het inderdaad waar we het eerder over hadden goed gaat komen. En ja, of het goed gaat komen met me en of ik het niet voor mezelf ga verpesten. Dat is het. Toch bang dat ik iets fout ga doen. En dat het dan ook mijn schuld is dat ik het zelf fout heb gedaan. Maar wanneer heb je dat voor het laatst gehad? Dat je zelf iets hebt verpest voor je gevoel? Oh ja, een goede vraag. Weet ik nog even niet hoor. Hey, ja, kijk, er is een ding waar ik nu even niet meer zoveel mee bezig ben. Maar een angst wat ik bijvoorbeeld heel erg heb gehad en af en toe nog terugkomt is. Mijn vriend en ik zijn nu op zoek naar een koopwoning. En ik woon dus in een sociale huurwoning. En zelf zou ik, en dat is echt een unieke kans. Mm-hmm. Zeg maar, ik woon gewoon groot genoeg. Ik zou hier eigenlijk voor eeuwig kunnen blijven wonen. Maar we gaan nu een koopwoning kopen. En kijk, als er iets fout gaat in onze relatie, dan ben ik gewoon de lul. Want hij kan denk ik wel. Hij heeft gewoon een stabiele financiële situatie. En hij kan dan bijvoorbeeld daar blijven wonen of whatever. En ik En ik dan. En dan denk ik, ja, dat is dan toch mijn eigen domme schuld. Dat ik niet in deze woning ben blijven wonen. Dus dat is dan iets waar ik heel erg mee bezig ben. Is dat ik dan ooit geen woning. En dat is natuurlijk gewoon heel erg met die woningnood die nu aan de hand is, weet je wel. Dat zie ik ook met vrienden om me heen. Dat is gewoon zo. Geen stabiele plek hebben, dat kan je zo erg van je voeten vegen. Nou, dat is dan iets waar ik me heel erg mee bezig kan houden. En dat maakt het dan minder leuk om samen een woning te kopen. Maar nu zit ik heel erg in dat proces. Want ik wil heel veel zin om iets te gaan klussen. Want je hebt ook een nummer over geschreven, hè? Ja. Over box 3 van de Belastingdienst en de woningmarkt. Oh, wacht even, die heb ik hier klaarstaan. Die ga ik even laten horen. Wacht even, nog even zeggen, nog nooit eerder vertoond. Want ik ben muziek gaan maken, maar ik ben ermee gestopt. Maar ik heb wel wat nummers waar we stukjes van kunnen horen. Ja, dat is leuk. Ik ben een grinder met een mindset. Ik ben een fiscaal soldaat. Investeren is de toekomst. Wacht maar tot die voor je staat. Want wat zou jij niet doen voor een half miljoen? Ik wil vroeg pensioen, goede dingen doen. Het is nou eenmaal oorlog op de woningmarkt. Niet mijn probleem, maar voor iedereen. Box 3 zit vol, ik ben een trekboxnol. Ik schaap de tering uit je broekzak, niet je gaten tot je groenzak. Belastingdienst, mijn beste vriend. Gaat iemand mij nog stoppen? Gaat iemand mij nog stoppen? Want ik ben een grinder met een mindset. Ik ben een fiscaal soldaat. Investeren is de toekomst. Wacht maar tot die voor je staat. Want wat zou jij niet doen voor een half miljoen? Ik wil vroeg pensioen, goede dingen doen. Yes. Het is nou eenmaal oorlog op de woningmarkt. Niet mijn probleem, maar voor iedereen. Verhuur een O-invest door naar het woonprotest. Ben niet gemaakt voor zware arbeid. Maakt niet uit, ben hooggeleid. Belastingdienst, mijn beste vriend. Stoppen. Want ik ben een grinder met een mindset. Ik ben een fiscaal soldaat. Investeren is de toekomst. Ja. Nou ja, ik wilde eigenlijk maar een heel klein stukje laten horen. Maar ik vind het dus echt een lekker nummer. Ja. Waarom heb je dit nooit uitgebracht? Nee, kijk, een paar jaar geleden was ik heel erg bezig met de money mindset. Daar had ik ook allerlei projecten omheen. En toen ik dacht, ja, ik wil ooit nog wel eens muziek maken. En toen ging ik, dat lijkt me echt het allerengste ooit. Want ik kan eigenlijk helemaal niet echt heel goed zingen of zo. Ik kan wel een beetje iets meer. En ik ben eigenlijk ook helemaal niet zo muzikaal, maar ik zou het wel echt heel graag willen. Nou, met allemaal omwegen ben ik toen in contact gekomen met Jesse, aka Dikzak is zijn artiestennaam. En toen ging ik met hem muziek maken. Dus ik elke week naar Lelystad gingen wij muziek maken in zo'n heel klein schuurtje. En dan kwam een vriend van hem, Cher, en dan gingen we met z'n drieën muziek maken. En ja, ik heb allerlei liedjes over geld eigenlijk. En dat wilde ik eigenlijk uitbrengen, maar kijk, het ging allemaal over geld, maar mijn financiële situatie was dus zo ruk geworden dat ik op een gegeven moment moest stoppen met muziek maken om eerst weer iets te vinden waar ik geld aan verdiende. Want dit niet dat dit me actief heel veel geld gekost heeft, maar ja, die tijd die ik hier stak, want ik steek er dan toch ook wel veel energie en zo in. Wat een ironie. Dus dat je moet stoppen met liedjes maken over geld, omdat je geld moet verdienen. Ja, en ik wil dit. Ik heb ook nog een heel goed nummer, dat heet Daddy for the Dorst. En dat gaat over part-time prinsesjes. En nog meer knallers natuurlijk. En die gaan we misschien wel deze zomer afmaken. Is in mijn hoofd het idee. Daar moet hij ook ruimte voor hebben. Maar ja, dat is echt fantastisch om naar hem toe te gaan en daar muziek te maken. Dat is gewoon fenomenaal. Dat je daar komt en dat je denkt. Je moet je voorstellen dat je denkt, hoe maakt iemand muziek? En dan daarna is dit er gewoon of zo. Ja. Nee, ik vind het hartstikke goed klinken. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een politiek pamflet zou kunnen schrijven over een onderwerp dat vaak over het hoofd wordt gezien, waar zou het dan over gaan en wat zou je willen bereiken met dit pamflet? Ik vind dus echt dat minimumloon, dat moet gewoon omhoog. En niet een beetje. Het andere, eigenlijk een beter nog nummer dan dit, heb ik gemaakt over het minimumloon. Dat nummer heet Milo. En dat heet Milo, wanneer word je 18? Want dit is afzien. Nou, dat wat ik gewoon, het probleem is ook, wat ik ook geleerd heb in de podcast politica die ik toen gemaakt heb, ja. Is dat ook bijvoorbeeld al die toeslagenproblematiek. Als mensen verdienen zo weinig dat ze toeslagen nodig hebben om dingen te kunnen betalen. Maar als ze. Dus omdat je weinig verdient, krijg je gewoon nog een hele klus. Namelijk dat in de gaten houden van die toeslagen. Nou, zo heb je heel veel problemen van. Ja, we willen allemaal mensen die te weinig geld hebben, willen we helpen met allerlei acties om dingen heen. Weet je wel. En terwijl als mensen gewoon genoeg verdienen. Dan hoeven we ook niet meer alle mensen te helpen met van alles en nog wat. Maar je hebt toch wel veel meer controle op mensen als ze geen geld hebben. En dat is gewoon pijnlijk, vind ik. Want ben je door de podcast Politica, ben je echt de politiek beter gaan begrijpen? Ja, echt enorm veel beter. Want ik had die quote van. Politiek is saai omdat we er niks van weten. Maar dat is Game of Thrones in eerste instantie ook. Dat komt uit mijn boek, geloof ik. En dat gaat heel erg over dat. Kijk, de Game of Thrones, die serie, dat komt eigenlijk van boeken. Song of Ice and Fire. Er zijn zoveel karakters, zoveel werelden. Best wel saai. Mm-hmm. Maar omdat iedereen fan was, ging iedereen zich erin verdiepen. En dan leer je meer over die werelden. En leer je meer over de karakters. En zo, ja, mijn boek komt ook uit de tijd dat dat uitkwam. Vandaar die vergelijking. Die heeft misschien inmiddels wel een update gekregen. Maar dat is met politiek ook. Je vindt het saai en je wil je er niet mee bemoeien. Maar dat komt ook omdat je er gewoon niet genoeg van weet. En hoe meer je ervan weet, hoe meer grip je erop krijgt, hoe minder onzeker je er ook, denk ik, over voelt. En misschien ook hoe minder hopeloos je voelt. Dat is een beetje een lastige, dat laatste. Want aan de ene kant geeft het heel erg veel meer. Met hopeloos, ik bedoel misschien machteloos. Je voelt je gewoon heel machteloos omdat je denkt alles gebeurt maar. Maar als je meer leert over de politiek, zie je dat er wel degelijk dingen zijn die er politiek gezien kunnen gebeuren om de levens in Nederland op dit moment wel te verbeteren. En het feit dat dat kan, voelt je misschien minder machteloos. Betekent niet dat het dus nu gebeurt. En het kan wel machteloos voelen als je een uitslag krijgt van een politieke verkiezing die je niet aanstaat. Maar mm-hmm. Ja. Ja, want wat is bijvoorbeeld nog meer, wat ben je nog meer gaan inzien door die podcast? Wat je daarvoor nog niet snapte van de politiek. Dus naast, zeg maar, dat het veel meer effect kan hebben. Wat vrij snel wel naar boven kwam, is dat we die Tweede Kamerverkiezingen. Als mensen iets weten over de politiek, dan weten ze eigenlijk iets al vaak over de Tweede Kamer of zo. Terwijl bijvoorbeeld de Europese verkiezingen komen er dan nu aan. En daar dan denken mensen eigenlijk is. Alleen die Tweede Kamerverkiezing belangrijk. En de gemeenteraadverkiezingen of de Provinciale Statenverkiezingen of die Europese verkiezingen, et cetera, niet. Terwijl daar zit ook weer zo. Daar gebeurt zoveel. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Het is meer. Dus wat ik heb geleerd is eigenlijk dat de Tweede Kamerverkiezingen niet de belangrijkste verkiezingen zijn. Dat alle verkiezingen eigenlijk belangrijk zijn. En ook dat het dus voor alle verkiezingen echt heel belangrijk is dat je gaat stemmen. En vind je ook de manier waarop, waarop politiek in de media bijvoorbeeld wordt besproken, moet dat ook anders om nog meer die aandacht te trekken van jongeren? De reden dat ik de podcast heb gemaakt en ook een boek is dat als je niks weet van de politiek, en dat kan echt om elke reden gebeuren dat je niks weet van de politiek, als je gewoon nou eenmaal niet opgevoed bent in een politiek huishouden of je hebt bijvoorbeeld het VMBO gedaan, dan heb je denk ik 2 lessen politiek of zo. En daarna word je de wereld ingestuurd. Of je hebt wel het VWO gedaan, maar je hebt niet opgelet, want je was iets anders aan het doen met je hoofd op dat moment. En dan weet je toevallig niks over de politiek. En dan is eigenlijk vervolgens al het nieuws wat binnenkomt, kan je ook niet filteren. En ik kan me voorstellen dat het helpt als de media soms wat meer context geeft. Maar dit is ook moeilijk, want voor mensen die wel veel weten van de politiek is het natuurlijk belachelijk als ze gaan uitleggen wat een formatie is of zo. Ja, weet je wel, dat is lastig. Maar ik denk wel dat er minder neerbuigend moet worden gedaan over mensen die niet zoveel weten over de politiek. Omdat, dat kan iedereen overkomen. Terwijl het wel belangrijk is om iets te weten over de politiek. En dus dat mensen ook durven te zeggen. Ik snap er niet zoveel van. Voordat ze gaan stemmen. Toen Titia mij op het oog had om met mij samen te werken en met mij een podcast te maken, heeft zij mij eigenlijk zonder dat ik het wist aan een soort test onderworpen. Om te kijken of we wel een goede match zouden zijn. En de test was of ik bereid was om mijn hele hart en ziel en mijn privéleven op tafel te gooien. Ze vroeg of ik zou willen vertellen over met welke mensen ik naar bed ben geweest. Toen zei ik, ja hoor, dat is goed. En dat is denk ik wel iets wat Titia typeert. Het is echt een zakenvrouw. Echt een persoon met een visie. Maar ze verpakt het in vrolijkheid die heel erg aanstekelijk is. Hey T, dit is de D. Als ik aan Politicia denk, denk ik eigenlijk altijd aan twee dingen. De eerste is de podcast award waarvoor we waren genomineerd. En het tweede is eigenlijk de reden waarom jij Politicia begonnen bent ooit. Dat was omdat jij niet zoveel van politiek wist, daar wel meer van af wilde weten. Dacht, waar kan ik dat leren? Nou ja, zie je het nog nergens op een leuke manier? Fuck dat, ik ga het gewoon zelf doen. Als jij iets niet kan, of iets niet weet, of iets niet vult in, dan pak je dat zelf op, je lost dat zelf op en je maakt er iets leuks van. Een, laten we zeggen, een uniek product. En dat komt omdat je bent gewoon een enorm getalenteerd mens met een super creatief brein. En dat zie je ook nu weer terugkomen in je nieuwe podcast. We zouden het toch zo doen. We zijn natuurlijk oud-collega's. Zo is het eigenlijk ooit begonnen. Maar we zijn ook vrienden. Ik waardeer je heel erg als vriend. En ik hoop dat het nog lang zo mag blijven. En nog veel plezier in deze uitzending. Tot snel. Wat leuk. Ja, twee mensen die jou goed kennen. Dus eerst Bianca Schrijven, met wie je de podcast We Zouden Het Toch Zo Doen maakt. En Daniel van der Poppen, met wie je samen dus Politicia maakte. Hij omschrijft het wel mooi, vind ik. Van iets, als je iets niet kan of iets niet weet, dan pak je het op. En dan mogen we eigenlijk meekijken, meeluisteren. Ja. Waar ben je op dit moment nog mee bezig? Wat kan je op dit moment nog niet? Wat je wel zou willen kunnen? Nou, wat ik nu aan het doen ben, is ik ben les aan het geven op kunstacademie. Nu bij CodeArts. Maar ik wil dat dus op veel meer kunstacademie gaan doen over social media. En eigenlijk dat ik het belangrijk vind dat iedereen die op een kunstacademie zit een bepaald soort visie creëert over diens social media persona. En dat kan ook zijn, ik wil niet op social media. Zeg maar, het is niet zo dat ik vind dat iedereen op social media moet. Maar ik denk als je op een kunstacademie zit, dat je daar wel voor na moet denken wat je ermee wil. Want het wordt best wel snel afgeschoven als iets commercieels. Terwijl je kunt er, dat hoeft ten eerste helemaal niet erg te zijn. En ten tweede bestaat er ook wel zoiets als social media kunst. Dan kan ik wel echt niet hele goede voorbeelden nu geven, maar als je er op een bepaalde manier naar kijkt. En dat is ook wel iets waarvan ik denk van ja, waarom? Dat is gewoon een heel nieuw medium, ja. En wat voor social media persoon wil jij zijn? Inspirerend en kunstzinnig. En lukt dat? Ik denk het wel. Ja, ik vind het soms wel moeilijk om de balans te vinden tussen dat ik er ook mijn geld mee moet verdienen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens een soort van vies voelt. Van, oh, ja. Toch? Van, ja. Ik ga nu iets heel persoonlijks delen. Maar ja, dat zorgt wel voor meer volgers. Ja, dus meer geld. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is lastig. Ja. Ja, ik kan er wel meer voor zeggen. Maar ik denk dat iedereen dat zich wel voor kan stellen of zo, misschien. Maar het is wel, kijk, de meeste merken waar ik samen mee werk, dat zijn wel merken waarmee ik ook samen wil werken. Mm-hmm. Dus dan maakt het wat minder erg. Of minder erg, dan is het gewoon niet zo erg. Want dan denk je van ja, nu kunnen we dat gewoon. Ik probeer gewoon dingen te zien als een samenwerking. En dat is een beetje clichématig. Maar bijvoorbeeld met Allianz Direct, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar daar maak ik echt hele leuke rijangstvideo's voor. Dus dan zeg ik niet, oh, je moet dit doen of zo. Maar ik maak echt in samenwerking met hen leuke video's. En dan is dat gewoon heel fijn dat je video's kunt maken, mensen kunt helpen en dat je daar dat in een samenwerking kan doen. En heb je ook echt no-go's van bedrijven waar je zeker niet mee wilt samenwerken? Ik denk zo vaak na, voor hoeveel geld zou ik reclame maken voor bijvoorbeeld Shell of zo? Wat is mijn breekpunt, weet je wel? Ja. Ja, dat weet ik niet. Er zijn wel no-go's waar ik geen reclame voor zou maken, gewoon in het algemeen. En dat zijn gewoon dingen die andere mensen slecht laten voelen over zichzelf. Dus bijvoorbeeld, ik zou geen reclame maken voor dieetdingen of reclame maken voor dingen die niet werken of zo. En dat je er wel meedoet aan een soort scamgehalte. Maar ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, even pakken met dat. Ja, dat is goed. Ik heb een coffee to grow. Ja. Dat heb ik gekregen. Het is in het Duits. Dus de volgende persoon moet wel een beetje Duits kunnen of een vertaal doorzetten. Ik heb dit zelf gekregen. Maar ik vind het soms heel moeilijk als ik leuke cadeaus krijg, maar dat ik er ook nog iets mee moet. Terwijl ik kan helemaal geen dingen laten groeien in mijn huis. Want het is een koffieplantje. Je kunt zelf een soort koffiebonen. En daar kan je dan koffie. Het is dus echt heel leuk. Een heel leuk cadeau. Want je kunt je eigen koffiebonen laten groeien. En daar kan je dan weer koffie van zetten. Maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ja, tenzij ik daar dan weer een video over ga maken. Maar ik heb dus geen zon in mijn huis. ooit. En dat groeit niet. En mijn kat die valt alles aan. Dus dit voelt echt als een niet te doen project. Dus ik ontdoe me hier graag van. En daarmee ook van de plicht om hier iets mee te doen. Oh ja, nou goed. Ja, een goed geef ik door die plicht. Ja. Ik heb daar het badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg staan. Ja, ik kan het ook aan je geven. Oh. Wacht even. Een badkamerkastje? Ja, dat klinkt heel interessant. Ja, het is ook nog een beetje retro. Ja, leuk. Je kan er ook schroefjes in doen voor het klussen. Zie je? Oh, je kan het ook als bak gebruiken. Je kan het ook als bak gebruiken. Ja. Ik ga het zo meenemen, maar ik moet me zo inhouden om ook niet de hele tijd spullen van straat te halen. Oh ja? Ja, ik weet niet waar ik het kwijt moet. Dat is het. Ik snap het. We eindigen met de liefde. Ik moest zo lachen dat ik hoorde in jullie podcast over de orange peel theorie. Ja. Leg hem even uit, ik weet zeker dat heel veel mensen het niet kennen. Het leuke aan Bianca is, Bianca is erg altijd op de hoogte van de online media trends. En ja. Zo. Dus die brengt echt de trends in. Ik niet zo. Of in ieder geval, ik zie ze wel voorbij komen, maar dat vind ik echt heel leuk aan haar. En dan zei ze, ja, nu is dat de orange peel trend. En dat is dan als je mandarijn, en dat is een pakje mandarijn of zelfs een sinaasappel. En dan zeg je tegen je vriend, wil je een mandarijn voor me pakken? En dan zeg je, oh, ik heb ook geen zin om hem te pellen. En dan kijk je dus wat je vriend doet. En daar kunnen verschillende reacties op komen. Namelijk als je zegt, wil je mandarijn voor me pakken? Kan die zeggen, doe het zelf. Je zit echt niks te doen. Je zit echt op je telefoon te scrollen. Ja. En hetzelfde geldt voor het pellen. Dat hij denkt, van, sorry, maar je hebt toch gewoon twee handen? Je kan het toch zelf doen? Dat zou een reactie kunnen zijn. Maar je kan dus ook een vriend hebben die gewoon zegt, tuurlijk schat. Oh ja, tuurlijk schat. Nee, daar moet je ook niet je nagels voor gebruiken. En dat is de orange peel theory om te zien hoeveel je vriend om je geeft. En die heb je vast wel eens toegepast bij je eigen vriend, of niet? Nou, de grap is dat ik dat dus wel... Dat ik op een gegeven moment... Wij ontbijten wel eens met mandarijnen. En op een gegeven moment zei ik... Ja, ik vind het helemaal niet zo erg om elke ochtend ontbijt voor je te maken. Maar ik vind het gewoon zo stom om mandarijnen te bellen. Dat vind ik zo vervelend klusje. En sindsdien doet hij dat dan 's avonds. En dan pelt hij het alvast en dan legt hij het alvast in een bakje. Oh. Dus ja, dat ik denk dat hij het wel echt zo voor me zou doen. Niet zou bevragen. Hij is geslaagd. Ja. Skondaffa, een Photoshop in Lelystad. Nou, vertel eens waarom. Nou, omdat ik gewoon... dit liedje wilde ik zo graag meenemen. Dus ik zat ook te kijken, waar past het bij? Van de drie vragen die er gesteld werden. En Dick Zak, over wie ik het eerder vertelde, Jesse, die heeft ook een groepje, die heet Skondaffa. En ik luister ook graag naar hun muziek. Ook doordat ik dus graag muziek met hem maak. En dit nummer, dit zet ik zo vaak op in de auto. Ik vind het zo'n leuk nummer. En het gaat eigenlijk over de liefde voor een bepaalde wiet of hars die je kunt kopen bij een bepaalde koffieshop in Amsterdam. Helemaal omdat ze in de koffieshop in Lelystad, waar ze wel eens naartoe gaan, daar word je helemaal niet serieus genomen. En dit is ook serieus, want kijk, zij wonen in Lelystad. Ik zeg maar in Amsterdam. En ik heb ook wel eens een keer dingen voor hun opgehaald uit Amsterdam. Want zij komen gewoon dus met de trein, gaan ze helemaal vanuit Lelystad naar Amsterdam, alleen maar om naar die koffieshop te gaan. Dat vind ik gewoon briljant. Dat komt ook, ja, je moet maar naar het liedje luisteren eigenlijk. Oh, ja. Oh, nu bedenk ik trouwens van, wacht even, ik heb nog wat in dat Loslaatmuseum. Maar dat ben ik dus helemaal vergeten. Wacht even, dat ga ik even pakken. Ik hoop dat het wiet is of hars. Nee, kijk. Dit is een grinder. Oh. Een grinder, die is achtergelaten door professor Swordkill. Ik wil dat meenemen. Ja. Ja, dit geef ik wel naar Jesse de volgende keer. Als bedankje. Ja, dit is de grinder van professor Swordkill. Hij ziet er heel mooi uit. Ja, het is ook echt een dure. En hij wil zelf stoppen met wiet. Wauw. Nou ja. Oh, dit wil ik heel graag meenemen. Maar waarom lag dit in een plekje? Plekje? Ik was het vergeten. Het lag dus nog in het museum. Nee. En nu hoor ik jou over een koffieshop. Denk van, hè, koffieshop? Hij is ook heel lekker magnetisch. Ja, ik heb nog een grinder hier liggen van professor Swordkill. Dus nou ja, bij deze. Dankjewel, Titia, dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Photoshop in Lelystad. Ik pak de trein naar Amsterdam. 40 minuten en de overstap. Ik doe het zelfs voor een gram. Hey, Photoshop in Lelystad. Ik pak de trein naar Amsterdam. 40 minuten en de overstap. Ik doe het zelfs voor een gram. Ik ben met Jesse en we roken bij de trap. Kom up van Amsterdam en we staan ook best krap. Richting eerste hulp, Photoshop, Lelystad. Ze zeggen, we nieuwe shit, maar wil niet weten wat. De Lelyshop is daar, ja, hij staat daar op het plein. Maar beter ga je naar station, dan pak je daar aan de trein. Want als je Lelyshop gaat, en man, die shit doet je pijn. Het is geen kwaliteit en de zakjes zijn klein. Photoshop in Lelystad, ik pak de trein naar Amsterdam. 40 minuten en een overstap. Ik zelfs voor de gram. Hey, fuck de shop in Lelystad. Ik pak de trein naar Amsterdam. 40 minuten en de overstap. Ik doe het zelfs voor de gram. NPO Radio.